นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคกราหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นณบัดนี้ถึงเวลานั่งสมาธิภาวนาให้พากันนั่งขัดสมาธิการนั่งขัดสมาธินี้ให้เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงหลับตานึกบริกรรมภาวนาพุทโธ รวมจิตรวมใจเข้ามาภายในเวลานี้เป็นเวลาปฏิบัติบูชาเป็นเวลาภาวนาเป็นเวลารวมจิตรวมใจเข้ามาภายในยังดวงจิตดวงใจให้สงบระงับเยือกเย็นสบายคนเหล่านี้สำคัญที่ดวงใจถ้าใจดีก็พากายวาจาจิตความประพฤติการกระทำของเราไปในทางที่ดีถ้าใจเสียคือใจไม่สงบระงับใจไม่เป็นสมาธิภาวนา ก็มักจะพาให้จิตใจพร้อมทั้งกายวาจาจิตนี่แหละเป็นไปในทางที่ไม่ดีเวลานี้เป็นเวลาทำใจให้ดีทำใจให้สวยให้งามไม่ใช่ให้กายงามให้ใจงามใจงามนั้นคือว่าใจภาวนาล้ำลึกเอาคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะที่พึ่งภายในจิตใจนั้นเรียกว่านึกแต่สิ่งที่ดีเจริญแต่สิ่งที่ดีท่านให้ชื่อว่าเจริญสมถกรรมฐานเจริญวิปัสสนากรรมฐานคือให้ใจนี่แหละนึกน้อมในทางที่ดีสิ่งใดที่เป็นความชั่วเสียหายของเราของเขาคนอื่นก็ตามไม่ต้องไปต่อเติมส่งเสริมให้รวมกำลังจิตใจของเราเข้ามาภายในจิตใจคนเรานั้นมันมีอยู่ในตัวในร่างกายสังขารของเราทุกคนในปริมณฑลหนังหุ้มโยเป็นที่สุดล่อคือตัวเราท่านทั้งหลายนี่แหละมีจิตใจอยู่ภายในนี้ครองอยู่รูปร่างกายนี้จะมีชีวิตชีวาก็ต้องอาศัยจิตใจดวงผู้รู้อยู่ภายในนี้เองมาอยู่ภายในนี้ถ้าจิตนี้ไม่อยู่ในร่างกายนี้แล้วรูปขันธ์ร่างกายของเรานี้จะมานั่งภาวนาฟังเทศน์ฟังธรรมปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไม่ได้ทั้งนั้นแหละเพราะว่าจิตหนีไปแล้วร่างกายนี้ก็ให้ชื่อว่าเป็นคนตายไปเป็นศพไปเป็นผีไปตามเรื่องร่างกายก็เปื่อยเน่าพุพังไปตามหน้าที่นั่นๆจะมาบริกรรมภาวนาพุทโธพุทโธฟังธรรมไม่ได้ทั้งนั้นบัดนี้กายก็ดีใจก็มีศรัทธาปัสสาทะความเชื่อความเลื่อมใสในทางพุทธศาสนาจึงได้พากันมานั่งสมาธิภาวนาอยู่ณเวลานี้อันการนั่งสมาธิทางรูปร่างกายนั้นง่ายแม้จะยากก็ชื่อว่าง่ายเพราะว่ามันเป็นวัตถุที่ทำได้ง่ายอันการทำใจของเราให้สงบระงับนี้มันเป็นของละเอียดอยู่หน่อยเป็นธาตุนามธรรมจะหาเป็นก้อนเป็นหน่วยไม่ได้แต่เมื่อเราระลึกอยู่ในอุบายธรรมใดก็ให้สังเกตรวมจิตใจเข้าไปสู่อุบายธรรมที่นึกนั้นอย่างเรานึกว่าพุทโธพุทโธนี้ ป็นชื่อเป็นพระนามของพระพุทธเจ้าเราระลึกถึงพระพุทธเจ้าเรากราบไหว้บูชาทางกายทางวาจาคือเราไหว้พระสวดมนต์นั่นก็เรียกว่าเคารพนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ทางวาจาทางใจนี่แหละสำคัญมากใจนี้ถ้าหากว่าเราไม่มีสติเต็มที่ไม่เจริญสมาธิภาวนาจริงๆ จิตใจนี่มันจะเล็ดลอดออกไปที่อื่นแม้เรานั่งอยู่ที่นี้ใจมันก็จะไปที่อื่นตามความหลงในจิตใจนั้นนี่นั้นพระพุทธเจ้าพระองค์จึงให้มีระเบียบธรรมเนียมเมื่อนั่งสมาธิภาวนาแล้วก็ปล่อยวางอารมณ์ที่มันคล้องอยู่ในจิตในใจอารมณ์ดีใจเสียใจฟุ้งซ่านไปภายนอกนั้นให้ตัดออกปล่อยวางอดีตปล่อยวางอนาคตดีชั่วประการใดนอกกายนอกจิตนอกจากภาวนาพุทโธเราตัดทิ้งคือไม่ตามไปรวมเข้ามาสงบเข้ามาคำว่ารวมเข้ามาก็รวมมาสู่กายวาจาจิตสู่ดวงจิตที่ภาวนาอยู่สู่ลมหายใจชีวิตของคนเราที่ว่ายังมีอยู่ก็คือลมหายใจนี่แหละถ้าลมหายใจนี้สูดเข้าไปแล้วเกิดติดขัดออกมาไม่ได้คนเราก็ตายแม้หายใจออกไปแล้วติดขัดสูดเข้ามาไม่ได้ก็ตายอีก มรณกรรมฐานนี้พระพุทธเจ้าทรงเตือนไว้ ให้เราทุกคนนึกให้ได้เจริญให้ได้ทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกว่าตัวเราที่เกิดมาเป็นตัวตนสัตว์บุคคลอยู่ในเวลานี้มีความตายเป็นผลที่สุด ไม่มีใครจะพ้นจากความตายไปได้มรณกรรมฐานนี้พระพุทธเจ้าทรงยกย่องสรรเสริญว่าเป็นของดีวิเศษแม้พระองค์ท่านก็นึกได้อยู่ทุกเวลาเมื่อสมัยพระองค์ยังมีพระชนชีพอยู่ว่าพระองค์ท่านก็จะต้องตายภายใน100ปีนี่แหละเมื่อสุดท้ายก็ได้แค่80ปีบริบูรณ์80ปีนี้ก็เรียกว่าเป็นคนแก่คนชราแล้วไม่ใช่คนหนุ่มพระพุทธเจ้านั่นก็เรียกว่าถึงขั้นอายุไขธรรมดาของสังขารทั้งหลายย่อมเป็นไปแค่นั้นแหละแม้จะเลย100ปีไปก็ไม่พ้นจากความแตกความตายเพราะว่ากฎธรรมดาธรรมชาติเป็นอยู่อย่างนั้นบัดนี้เราท่านทั้งหลายได้ระลึกถึงพุทธคุณคำว่าพุทโธพุทโธ เมื่อใจเรานึกถึงคุณพระพุทธเจ้าคำว่าพุทโธพุทโธพระพุทธเจ้านั้นพระองค์มีจิตใจสงบระงับมีจิตใจเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวจิตใจพระพุทธเจ้าชื่อว่าใสสะอาดสะอาดกายสะอาดวาจาสะอาดจิตเพราะจิตใจของพระพุทธเจ้านั้นมีแต่ความเมตตาแก่มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายแม้จะเป็นสัตว์เล็กสัตว์น้อยเป็นลิ้นเป็นยุงพระองค์ก็เจริญเมตตาให้คือพระองค์ไม่ฆ่าไม่ทำลายให้เขามีความสุขสบายจงพากันมีความสุขสบายเถิดเบื้องบนแต่พื้นทะอาภวกพรมลงมาเบื้องต่ำแต่อเวจีมหานรกขึ้นมาลงกมหมื่นจักรวาลแสนโกรธจักรวาลอนันตาจักรวาลมนุษย์และสัตว์โลกทั้งหลายที่อยู่ในที่กล่าวมานี้จงพากันอยู่เย็นเป็นสุขเถิดพระพุทธเจ้าท่านเพ่งเล็งอยู่ในความเมตตาเมตตาภาวนาเมตตาสงสารเมตตาปล่อยยินดีเมื่อเขาได้รับความยินได้ดีไม่เหมือนใจมนุษย์ปุถุชนคนเราใจมนุษย์ปุถุชนคนเรานั้นถ้าคนอื่นได้ดีก็มักจะไม่ค่อยอนุโมทนาด้วย กลัวเขาจะดีเกินเราไปความจริงแล้วบุญกุศลของคนเหล่านั้นมันเป็นส่วนของบุคคลใดของบุคคลหนึ่งมันไม่ใช่ว่าจะไปแข่งกันได้คำโบราณท่านสอนกันไว้ว่าแข่งเรือก็แข่งได้แข่งม้าแข่งสัตว์ก็แข่งได้แต่ว่าแข่งบุญบารมีไม่มีใครแข่งได้ดูพระพุทธเจ้าแม้ใครจะมาแข่งดีในสมัยที่พระองค์มาตรัสรู้แล้วมีพระเทวทัตเป็นต้นแข่งเท่าไรเท่าไรก็ไม่ขึ้นไม่ชนะได้เลยต้องตกอเวจีมหานรกเพราะว่าแข่งไม่ถูกทางชื่อว่าบุญบารมีนั้นแข่งกันไม่ได้บุญบารมีมาจากไหนก็มาจากการบำเพ็ญทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนามีความนอบน้อมในคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อันนี้ละมันต้นตอแห่งบารมีทานศีลภาวนานี่ภาวนาก็คือว่าทำใจของเราให้สงบระงับเย็นสบายไม่ต้องไปโกรธให้ใครไม่ต้องโลภอยากได้ของใครไม่ต้องพยาบาทอาฆาตจองเวรใครทำใจของเราให้สบายเรียกว่าสงบระงับตั้งมั่นอยู่ภายในที่ท่านให้นึกอุบายทำอย่างโน้นอย่างนี้เพื่อให้ใจแลของเราสบายตั้งมั่นต้องปล่อยวางอารมณ์ภายนอกออกไปให้หมดสิ้นจะคิดดีคิดร้ายอย่างไรเวลานี้ไม่เกี่ยวปล่อยออกไปละออกไปวางออกไปรวมจิตใจเข้ามาให้มันเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวเอกังจิตตังเป็นจิตดวงเดียวได้เท่าไรก็เอาลงไปในจิตนั่นแหละเพราะว่าจิตนี้ถ้ามาสงบระงับเย็นสบายแล้วไม่ได้อะไรได้จิตใจดวงเดียวสงบระงับเท่านั้นแหละจิตใจย่อมเย็นสบายไม่มีความร้อนใจนอกจากไม่มีความร้อนใจแล้วกายก็ไม่ร้อนร่างกายก็พลอยเย็นไปโรคภัยไข้เจ็บเล็กน้อยก็หายไปโรคภัยที่ใหญ่ก็ไม่มากำกายบุคคลผู้นั้นด้วยอำนาจบุญญาธิการบารมีภาวนาพุทโธในใจนั่นเองหากบันดลบันดาลให้เป็นไปได้การภาวนานี้จึงเป็นความดีความชอบที่บุคคลจะต้องประกอบกระทำให้เกิดให้มีขึ้นเมื่อเราปล่อยวางอารมณ์ภายนอกแล้วใจก็ให้มาอยู่ในภาวนาสงบจิตสงบใจอยู่ในตัวในกายวาจาจิตนี่แหละใจคนเราจริงๆนั้นท่านให้ชื่อว่าจิตใจดวงมีความรู้อยู่ดวงจิตที่มีความรู้อยู่เราฟังธรรมได้ยินเสียงอยู่ในขณะนี้ก็คือดวงจิตดวงใจนั่นเองให้รวมจิตใจเข้ามาตั้งภายในกลงนี้ให้จิตใจกลงนี้ละเย็นสบายนั่งที่ไหนก็ภาวนาที่นั่นยืนเดินไปมาที่ไหนก็ภาวนาที่นั้นแม้จะไปรถไปลาก็ให้ภาวนาไว้เพราะว่าจะเคลื่อนไหวไปมาที่ไหนร่างกายสังขารของมนุษย์คนเหล่านี้มันล่อแหลมต่อภัยอันตรายมีความเจ็บไข้ได้ป่วยภายในก็ได้ชื่อว่ามักจะมีโรคภัยไข้เจ็บอยู่ในตัวทั้งนั้นทุกคนยิ่งแก่ชราไปก็ย่อมมีโรคภัยไข้เจ็บมากขึ้นเมื่อคนเรายังเด็กยังหนุ่มก็ต้องการอยากจะให้ใหญ่ให้แก่ชราให้เป็นคนใหญ่ไม่สูงแต่เมื่อเป็นคนใหญ่ไม่สูงแล้วโรคภัยไข้เจ็บมันก็ใหญ่แล้วก็สูงขึ้นมามีแต่ความทุกข์อันความสุขสบายจริงๆนั้นไม่ต้องไปหาที่อื่นความสุขจริงๆนั่นพุทโธในใจนั่นแหละพุทโธในใจนี่มันยังจิตใจของเราให้สงบระงับเย็นสบายได้แล้วคุณพระพุทธเจ้านั้นไม่มีใครที่ว่าไม่ดีพระพุทธเจ้าให้ชื่อว่าดีที่สุดถ้าว่าสูงก็ว่าสูงที่สุด ถ้าว่าวิเศษก็วิเศษที่สุดถ้าว่าไม่มีกิเลสก็ใจพระพุทธเจ้าไม่มีความโกรธไม่มีความโลภไม่มีความหลงละกิเลสพร้อมทางวาสนาเมื่อผู้ใดนึกถึงเจริญถึงอยู่ในทางธรรมท่านว่าบุคคลผู้ใดเลื่อมใสในคุณพระพุทธเจ้ายังมีชีวิตอยู่ก็มีความสุขกายสบายใจมีความต้องการปรารถนาสิ่งใดก็มักจะได้ตามความมุ่งมากปรารถนานั้นนั้นด้วยการมาเลื่อมใสในคุณพระพุทธเจ้าแม้บุคคลผู้นั้นถึงว่าถึงคราวที่จะต้องแตกจะต้องตายบุคคลผู้นั้นย่อมไปเกิดในสวรรค์เทวโลกเพราะว่าจิตใจดีเลื่อมใสในคุณพระพุทธเจ้าบุญกุศลอันนั้นหากให้เป็นไปเองไม่ต้องสงสัยการภาวนาระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้ารวมจิตใจของเราเข้ามาอยู่ในร่างในกายในตัวของเราละความโกรธโลภหลงภายนอกออกไปให้หมดสิ้นพุทโธอยู่ที่จิตใจดวงผู้รู้อยู่ในตัวในใจนี้ถ้ามารวมมาสงบเอาจิตใจของเราในเวลาปัจจุบันเดี๋ยวนี้ขณะนี้เนี่ยมันทำได้ทุกเวลาไม่มีเวลาใดที่จะนึกถึงคุณพระพุทธเจ้าไม่ได้นั่งก็นึกถึงได้นอนอยู่ยังไม่หลับก็นึกถึงได้ยืนเดินไปมาที่ไหนก็นึกถึงได้ไม่ว่าเราจะนั่งนอนยืนเดินทุกอิริยาบถถ้าใจเรานึกถึงคุณพระพุทธเจ้าจิตใจย่อมเย็นสบายความทุกข์ที่มีอยู่ในใจย่อมหายไปเกิดมีความสุขขึ้นมาในจิตในใจเมื่อความสุขเกิดขึ้นในจิตในใจมันก็สุขไปทั่วร่างกายตัวตนของบุคคลเหล่านั่นเองไม่ใช่ที่อื่นที่ไกลตัวของคนเราจริงๆก็คือปริมณฑลหนังหุ้มโยเป็นที่สุดรอบมีขาสองแขนสองศีรษะหนึ่งอันนี้แหละตัวนี้แหละถ้ามันร้อนใจใจมันทุกข์มันร้อนก็ร้อนไปทั่วภายนอกแล้วก็ทำบุคคลผู้อื่นสัตว์อื่นให้เดือดร้อนวุ่นวายไปด้วยถ้าใจภาวนาพุทโธพุทโธอยู่ใจเย็นสบายก็คอยให้มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายเย็นสบายไม่มีภัยไม่มีเวรกับบุคคลผู้ใดเพราะใจภาวนาทำความเพียรละกิเลสพระพุทธเจ้าพระอริยเจ้าในครั้งพุทธกาลนั้นท่านมีความสนใจในธรรมปฏิบัติเป็นส่วนมากไม่เหมือนคนยุคนี้สมัยนี้คนยุคนี้สมัยนี้นั้นท่านว่ายักษ์มาเกิดมารมาเกิดคนมีกิเลสหนาปัญญาหยาบมาเกิดคนดีก็มีแต่ว่าคนดีมันมีน้อยมีขึ้นมาก็คอยแต่จะตายไปไอ้คนดีคนไม่ดีเนี่ยนั้นได้เสียว่าเกิดมาเป็นพวงขึ้นมาเลยเกิดมาแล้วแทนที่จะทำให้เพื่อนมนุษย์มีความสุขกายสบายใจก็ทำให้มนุษย์มีความทุกข์เดือดร้อนวุ่นวายอันนี้คือว่าคนไม่รักษาศีลภาวนาคนไม่ภาวนาพุทโธพุทโธในใจก็ย่อมทำความเดือดร้อนให้ทั้งตนด้วยทั้งบุคคลผู้อื่นด้วยเมื่อเราต้องการสุขความสุขกายสบายใจก็ต้องภาวนาทำใจให้สงบนึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่แหละเป็นสรณะที่พึ่งอยู่ภายในเพราะว่าคุณพระนั้นใครนึกถึงเจริญถึงจิตใจของผู้นั้นก็ย่อมสงบระงับเย็นสบายผ่องใสสะอาดแต่คนเราสมัยนี้นั้นโลภจิตมันมากคือว่าจะทำการงานอะไรก็มักจะอาศัยความโลภในจิตนั่นเป็นหลักเมื่อมันโลภมากขึ้นก็ไปคิดเห็นว่าทรัพย์สินเงินทองวัตถุเข้าของนั่นแหละเป็นของดีวิเศษความจริงนั้นทรัพย์สินเงินทองวัตถุเข้าของไม่ใช่ของวิเศษของวิเศษนั้นผู้ละกิเลสให้มันเบาบางหมดสิ้นไป อันนี้ละของวิเศษของวิเศษภายในใจเรามีอยู่ทุกคนในตัวคนเราคนหนึ่งนั้นท่านว่ามีแก้วมณีโชติอยู่คนละดวงละดวงแก้วมณีโชตินั้นเป็นของที่เรียกว่าในโลกนี้เมื่อมีแก้วมณีโชติที่ไหนก็มักจะมีความสุขความเจริญอย่างพระเจ้าจักรพรรดิธีราชท่านมาเกิดในโลกก็มีแก้วมณีโชติความจริงแก้วมณีโชติภายในคือใจของเรานั่นแหละใจที่เลื่อมใสในคุณพระพุทธเจ้าใจที่เลื่อมใสในคุณพระธรรมใจที่เลื่อมใสในคุณพระอริยสงฆ์อันนี้เป็นแก้วภายในแก้วภายในดีกว่าแก้วภายนอกมันไม่แตกแก้วภายในใจเลื่อมใสในคุณพระพุทธเจ้าใจภาวนาพุทโธได้อยู่ตลอดเวลานี่แหละแก้วมณีโชติภายในมีอยู่ทุกคนแต่ว่าคนเราไม่รู้จักรักษาแก้วมณีโชติของตัวเองเอาแก้วมณีโชติไปโยนลงขี้เปื้อนขี้ตมขี้โคลนเอาแก้วมณีโชติไปโกรธไปโลภไปหลงมันก็เลยเศร้าหมองขุ่นมัวแตกไปดับไปเป็นอย่างนั้นจึงได้มีความทุกข์อกทุกข์ใจเราต้องเพ่งเล็งเข้ามาภายในว่าในร่างกายของเรานี่แหละต้องตั้งใจเพียรเพ่งดูนับตั้งแต่ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกตับไตไส้พุงร่างกายตัวตนคนเราเราทำอะไรเราพูดอะไรอยู่เราคิดอะไรอยู่เราภาวนาพุทโธอยู่หรือไม่มาตั้งดูใจของเราเองต้นตอมันอยู่นี่เมื่อต้นตอมีอยู่นี่เราไม่สนใจในสิ่งที่ต้นตอมักจะไปสนใจปลายเหตุเมื่อปลายเหตุนั้นมันมักจะชอบความสะดวกสบายอย่างว่าญาติโยมผู้ทำมาค้าขายก็ตามทำการงานใดๆต้องการทรัพย์สินเงินทองแต่ว่าไม่ทำจริงตามกฎเกณฑ์นั้นก็จึงไม่ร่ำไม่รวยเมื่อไม่ร่ำไม่รวยแล้วก็คิดเอาแบบง่ายๆว่าเมื่อใดหนอจึงจะถูกหวยลอตเตอรี่สักทีจะไปทำบุญกับหลวงพ่อทำปองบ้างเลยไม่ถูกสักทีเพราะมันปลายเหตุไม่อยู่ในต้นเหตุต้นเหตุก็คือตนก็คือกายวาจาจิตของตนนี่แหละถ้ากายวาจาจิตของเรานี่มีทานการกุศลแต่เก่าก่อนทำมาปัจจุบันชาตินี้ก็ทั้งตั้งใจทำตั้งใจประกอบไม่ต้องมีมากแหละมีมือ10นิ้วมีขาเดินได้มีตัวของเราอย่างที่เป็นอยู่นี่แหละนี่แหละต้นบุญหรือว่าตนบุญเขาก็ว่าคนมีจิตใจเป็นบุญเป็นกุศลเพ่งเล็งอยู่ในภาวนาบุญกุศลในจิตในใจมันก็เผื่อแผ่เจือจานออกไปภายนอกเพราะว่าหลักนี้ให้มันมีเมื่อหลักนี้แหละไม่เดือดร้อนวุ่นวายภายนอกมันจะวุ่นวายขนาดไหนก็ตามเป็นเรื่องของคนเป็นเรื่องของสัตว์แต่ว่าใจของเราให้เป็นคนภาวนาไม่ได้อะไรก็พุทโธพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราธัมโมพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราสังโฆพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราเมื่อเรามีคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะที่พึ่งอันนี้แหละเราได้ต้นต่ออันนี้แหละถ้าหากว่าบุญบารมีผู้ใดเจริญมากทำให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ไม่ได้อะไรก็พุทโธในใจไม่มีอะไรก็ตามพุทโธในใจเมื่อเห็นผู้อื่นภาวนาดีก็อนุโมทนาให้เขามีความสุขความเจริญไปเราก็เพียรพยายามทำให้ได้เหมือนกับท่านอย่างว่าสมัยครั้งพุทธกาลนั้นท่านเรียนแบบในทางที่ดีเมื่อพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้แล้วก็เห็นคุณงามความดีอันเกิดขึ้นในองค์พระพุทธเจ้าใครได้ไปทำบุญให้ทานได้ไปกราบไปไหว้พระพุทธเจ้าแล้วก็พาให้น้ำจิตน้ำใจดีขึ้น มีแก่อกแก่ใจที่จะบำเพ็ญทานรักษาศีลภาวนาเพราะว่าได้เห็นองค์พระพุทธเจ้าเป็นประธานเมื่อพระองค์เทศนาสั่งสอนอย่างไรสาวกในสมัยโน้นทางญาติโยมนักบวชก็มีความสนใจเป็นพิเศษเอามาคิดนึกพิจารณาว่าทำอย่างไรเราจะบำเพ็ญบุญกุศลได้ก็เอามาปฏิบัติบูชาภาวนาสังวรระวังรักษากายวาจาจิตของตนในสิ่งที่เป็นบาปก็เพียรพยายามเลิกละออกไปส่วนใดที่เป็นบุญเป็นกุศลก็นำมาเจริญมานึกมาเจริญพิจารณาทำจิตทำใจให้สงบระงับให้ใจมีปัญญาปัญญานั่นแหละท่านว่าเหมือนแสงสว่างเหมือนไฟที่สว่างคำว่าปัญญาคือจิตใจรู้จักบาปรู้จักบุญรู้จักคุณรู้จักโทษรู้จักประโยชน์และมิใช่ประโยชน์รู้จักละบาปรู้จักบำเพ็ญบุญรู้จักเคารพบิดามารดาครูอุปัชฌาย์อาจารย์รู้จักเคารพในคุณพระพุทธเจ้าเคารพในคุณพระธรรมเคารพในคุณพระอริยสงสาวกเมื่อมีความเคารพอยู่ในคนเหล่านี้มีแต่ความสุขกายสบายใจไม่เดือดเนื้อร้อนใจประการใดส่วนมากคนที่มีความเดือดร้อนวุ่นวายอยู่นั่นคือว่าไม่เคารพในพระพุทธเจ้าไม่เคารพในพระธรรมไม่เคารพในพระสงฆ์ไม่เคารพในทานการให้การบริจาคไม่เคารพในการรักษาศีล5ศีล8เมื่อไม่มีความเคารพล่วงเกินสิ่งเหล่านี้แล้วความทุกข์ความเดือดร้อนมันก็เกิดขึ้นในตัวในใจนั่นเองเมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ทำความทุกข์อย่างอื่นเกิดมีขึ้นต่อไปท่านจึงให้บำเพ็ญภาวนาทำใจของตนให้สงบระงับไม่ว่าจะอยู่ในเพศใดวัยใดเพศหญิงเพศชายไม่เลือกพระธรรมวินัยคำสอนของพระพุทธเจ้ามีมากมาย 84,000 พระธรรมขันธ์ธรรมเหล่านี้สอนได้ทั้งมนุษย์สอนได้ทั้งเทวดาอินทร์พรหมแล้วก็มนุษย์ไม่ว่าเพศใดเพศหญิงเพศชายจะเป็นคนชอบคอพอใจไม่ชอบคอพอใจก็ตามพระธรรมนั้นเรียกว่าเสมอภาคคนไม่ดีพระธรรมก็ทรงเมตตาให้คนไม่ดีนั้นทำดีขึ้นไปคนที่ดีแล้วพระธรรมก็เมตตาให้ดีขึ้นไปยิ่งยิ่งอย่าได้ตกต่ำพระธรรมนั้นเป็นเครื่องอุดหนุนพระธรรมเป็นตัวตนอย่างไรพระธรรมนั้นท่านว่าเป็นนามธรรมแต่เมื่อกล่าวให้มันถึงที่ก็คือว่าพระธรรมก็อยู่ในรูปธรรมนั่นแหละรูปธรรมคือตัวมนุษย์นี่แหละเป็นสิ่งสำคัญคือว่าเมื่อมนุษย์คนเราเกิดขึ้นมาแล้วก็ให้ศึกษาให้ได้ยินได้ฟังว่าทานศีลภาวนาเป็นมาอย่างไรใครเป็นผู้สอนใครเป็นผู้บอกเมื่อทำแล้วบุญกุศลที่เขาทำมันไปอยู่ที่ไหนมันก็อยู่ที่ตัวของเขานั่นเองแม้จะไปถวายอาหารบิณฑบาตให้แก่พระพุทธเจ้าบุญนั้นมันก็กลับมาอยู่ที่ใจผู้ถวายอาหารและบิณฑบาตของพระพุทธเจ้านั่นเองเรากราบไหว้บูชาภาวนาถึงคุณพระพุทธเจ้าด้วยการนึกถึงพุทโธพุทโธในใจพุทโธนี่แหละก็เต็มในโลกทีเดียวพุทโธที่จิตใจสงบระงับตั้งมั่นได้ดีเท่าใดความแผ่ไปในเมตตาธรรมก็ทั่วไปแก่มนุษย์และเทวดาชื่อว่ามีความสุขจิตสุขใจเหตุนั้นเราอย่าไปสนใจภายนอกให้ตั้งเนื้อตั้งตัวตั้งจิตตั้งใจภาวนาทำใจให้ดีสิ่งใดที่ไม่ดีให้พากันเลิกละทิ้งออกไปปล่อยวางสิ่งที่ไม่ดีให้ทำความดีให้ได้มากเพราะว่าดีภายในจิตใจนี่แหละเป็นดีในไม่ใช่ดีนอกดีนอกไม่คงทนดีในใจดี เมื่อใจดีแล้วกายความประพฤติทางกายมันก็พลอยดีไปด้วยการพูดจาปราศัยทางวาจามันก็พลอยดีไปด้วยคือใจภาวนาใจดีแล้วมันดีไปทุกอย่างทุกประการแต่ว่าคนเรามันก็อยากจะได้ดีทำอย่างไรหนอใจของข้าพเจ้าจะได้ดีมันจะดีได้ก็ภาวนาน้อมนึกรำลึกในทางที่ดีทางชั่วเสียหายมีมากเท่าไรไม่ต้องไปเรียกว่าเป็นทางนรกทางอบายปิดก็แล้วว่าไม่ไปไม่พูดไม่ทำไม่คิดในสิ่งที่เป็นบาปแล้วก็เปิดในทางบุญบุญเกิดขึ้นจากภาวนามาภาวนาใหม่บุญสำเร็จด้วยการภาวนาจะไม่มีอะไรก็ตามพุทโธพุทโธในใจนั่นแหละนึกน้อมจนจิตใจสงบระงับก็จะเห็นขึ้นมาในนั้นแหละว่ามีความสุขความสบายจริงๆพุทโธอยู่ที่ใจนี่สบายพุทโธอยู่ที่ใจนี่ไปไหนมาไหนก็สะดวกสบายไม่มีเรื่องราวกับคนสัตว์วัตถุธาตุทั้งหลายมีแต่ความสุขกายสบายใจไม่มีความเดือดร้อนนี่แหละพุทโธอยู่ในตัวพุทโธอยู่ในใจให้ใจของเราตั้งมั่นอย่าไปเห็นสิ่งภายนอกดีกว่าคุณธรรมอันมีอยู่ในตัวเรานั้นคุณธรรมอันมีอยู่ในกายวาจาจิตนี่แหละเป็นต้นตอแห่งทรัพย์สินเงินทองวัตถุเข้าของอะไรทุกสิ่งทุกอย่างดูพระพุทธเจ้าพระองค์บำเพ็ญมามากมายล้วงหลายจนเหลือเฟือเหลือใช้เหลือสอยผลที่สุดเมื่อพระองค์บำเพ็ญได้เต็มที่ไม่ว่าเรื่องอะไรอะไรย่อมมาบูชาพระพุทธเจ้าเพราะว่าคุณธรรมคุณธรรมมีอยู่ในใจพระพุทธเจ้าคุณธรรมมีอยู่ในใจของพระอริยเจ้าคุณธรรมมีอยู่ในใจของอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายในครั้งพุทธกาลเมื่อมีคุณธรรมอยู่ที่ไหนก็เหมือนกับว่ามีของหอมดอกไม้ของหอมติดตัวอยู่จะไปไหนมาไหนกลิ่นดอกไม้ของหอมมันก็ออกไปเข้าจมูกบุคคลผู้อื่นว่าเป็นดอกไม้หอมแต่ถ้าคนทำชั่วเสียหายมันเป็นของเหม็นใครก็ไม่ต้องการปรารถนาได้ยินคราวๆก็เดือดร้อนแล้วนี่แหละพุทโธอยู่ในตัวพุทโธอยู่ในใจพุทโธภายในให้ใจสงบระงับเย็นสบายดังแสดงมาก็สมควรด้วยกาลเวลาเอวังก็มีด้วยประกาศฉนีสัพพิติโยวิวัตชันตุสัพพโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีติคาโยโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังมุทธาปจายิโนจตารโอธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังภาลัง